بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى سورة الضحى دا مكي سورة دي نازل شوية ورسطر سورة الفجر او مخكرة سورة الانشراحنا ترتيب قرآني كي دري نوي نمبر سورة دي او ترتيب نزولي كي يولسم نمبر سورة دي رب دري سورة دا ما قبل سرداري مخ کی صورت کی دا ویل شل واللیل اذا یغشا نو دی صورت کی ویل کی گی والضحا نشپا چلی تیارا دا او دا ساخ پوخ کی رانا دیتا وی ربط التزاد دویم ربط دما قبل سردار مخ کی صورت کی تسلی بیان شل امت تا ولسو پی ارضا امتی دی کنا دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو دی صورت کی اللہ تعالی تسلی زکر کئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا داود صورت دا التسلیۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیغمبر باندې اللہ تعالی ډیر احسانات کړی دي او دغه سی اللہ تعالی ولا تسلیانی ور کړی دي والضحا قسم دی په وخت د صاح باندې واللیل اذا سجا او قسم دی په غشپ باندې اذا سجا کله چې راو غړیږي تیارې د غیره خوري شي ما ودعک ربک وما قلا نه دی پر خودرې تعالی ربک ربستا وما قلا او نه د سره سره دښمنی کړی ده په صحیح حدیث د بخاری د مسلم کې راغلی دي جبرئیل علیه السلام یو سوره دی رانغه د نبی علیہ السلام خواله یو سوره دی تیر شولې چې جبرئیل علیه السلام رانغه نوې وحی رانغله مشرکین او په نبی صلی الله علیه وسلم پسې پروپاګاندا جوړ کړلې وې ردنه د درب چې خبر شوې ده او دای پرېخې ده نو دا سوره د نبی صلی الله علیه وسلم د تسلی لپاره نازل شو او ځان په خبره باندې پوهه کوي مناسبت د قسم او د جواب قسم داره لکه سرنګي چې کله رناوي کله شپوي نو کله ورځي کله شپوي کله رناي کله تیارې نو دغه سي او په دې کې د الله تعالی ډیر حکمتونه دي کله رناشي کله تیار شي نو کله ورځ دا کله شپه ده په دې کې د الله تعالی حکمتونه دي نو دغه سي با کله جبرئیل علیه السلام زر راخ کرا کیگی نو کله وزر نه راخ کرا کیگی ډوبی کی با پنا کیگی با پدې کې د الله تعالی بشمیره حکمتونه دي و زحا قسم دی په وخت د ساخ باندې وللی او قسم دی په شپه باندې اذا سجا کړ چې راو غړیږي ما ودعک ربک نه نه نه پر خودرې تعالی رفسته او ما قلا او نه سره دښمنی کړی دا وللآخرته خیر لک من الاولى وللآخرته او خامخ آخرت خیر لک غور استاره پر من الاولى دا دنیا نه ستاره پر آخرت کې غور دي آخرت سره پر غور دي الله تعالی چې په قیامت کې د نبی صلی الله علیه وسلم لپاره کم نعمتونه پیدا کړی دي نو هغه د دنیا دا هر سنغه غور دي دویم قول لم بسریندار ځان پوهی کوي ولل آخرت او خامخ ستا آخرت نه جون خیر لک غور استاره پر من الاولى دا اولنی جون نه ستا د دنیا اولنی حالت او اخرنی حالت اخرنی حالت کی غوره دي ځکه خلق په ډلې ډلې په اسلام کې داخليږي او غلبه الله تعالی دین اسلام ولور کی نو ستا اخرنی ورستنی حالت دولتین غوره دي ولسوف یعطیک ربک دا دریم جواب قسم دي او تسلی ده او خامخ حاضر ده چې درب کی تعالی رب ستا په طرز نه تو پر راضی شي الله تعالی بل صدر کی مفرور ثانی حذف شه ده ولسوف یعطیک ربک او زر دے خامہ خازر دے چې درب کی تعالی ربستا سبل در کی الله تعالی بل جنت در کی سبل در کی شفاعت کبرا په قیامت کې شفاعت کبرا نبی صلی الله علیه وسلم کوي نور توجیهات هم بغشتره دغه سی ولا سو په یوتوی کا زر دے چې درب کی تعالی ربستا سبل در کی الله تعالی بدل فتح او نصرت در کی په دنیا کې د کیسرا د قیصر خزانی الله تعالی بد دین اسلام غالب کی په تر ځان ته خوشاله شي الم یجد ک یتیما فآوا وس الله تعالی ذکر کئ درې نعمتونه په نبی علیہ السلام باندې قبل النبوه اے پیغمبره سپتا باندې د نبوت نمخ کې الله تعالی درې مهربانی کړې دي نو دا ستاره پر تسلی ده نو د نبوت نو ورستو باندې الله تعالی ډېری مهربانی کړې دي د نبوت نمخ کې ته الله تعالی اسې نه پرې خدشمنی سره نه کړې نو وس خو الله تعالی پیغمبر وس خو نه پرې کړی د مشرکان چې دروغ وای ته تخپل رب چې پرې خنه ایسا سره دښمنی نه کړې علم یجد که یتیمن آیتی نوی مندل یتیمن یتیم فآوانو زیرت درکا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلار چرے دا وپات چھو دا نبی علیہ السلام دا وپات نمخ کی دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نمخ کی او باج لکھری دی چرے پیدائش نو رستو دے خو بہر حال نبی علیہ السلام یتیم پادی شویر یتیم اگے تو لے کی چی پلار وپات چھو دا نہ بالغ اگے تو لے کی یتیم و وجر کذوالن پہدا او ای ولی نو مندل اللہ تعالی تا زوالن نہ خبرہ پہدانو تا تے پوی درکلا تا تے ہدایت وک تنا پویوی تبی خبر وی اللہ تعالی خبر کلی زوالن چرتا دا مانونه کی چیت گمراہ وی اللہ تعالی تا ہدایت وک نہ زوال پ مقابل دا ہدایت کنے دے بلکہ زوال پ مقابل دا غافل کرے اے دا اللہ تعالی پیغمبرہ تا غافل وی تنا خبر وی نو تا اللہ تعالی خبر کلی زوالن توی نا خبر تفصیلات د ایمان نا نو پہدا تا اللہ تعالی پوی کلی پ تفصیلات د ایمان ماننے القران یفسر بعضه بعضا ولی قران کریم کے بلج کہ اللہ تعالی وی کنا ما تدری مل کتاب ول ایمان دلی قران د نزول لمخ کتاب د ایمان پ تفصیلات وانی نہ پوی دلی نو و جرک زوالن توی نا خبر د تفصیلات د ایمان نا نو پہدا تو پوی کلی اللہ تعالی پ تفصیلات د ایمان باندے نوری معلیم دا علماء ذکر کردی دی یو بلا بہترین معنی دا و وجر کا زوالن تو مندلے وی اللہ تعالی زوالن زوالن پا معنی دا متپارید سرا تو یوازی ویستا مرگری نو پا حدانو اللہ تعالی تعالی مرگری درکل امام قرطبی رحمت اللہ علی تقریبا وات معنی ذکر کردی دی او دغسی نورم پا سرین لکلی لس معنی دا پا سرین لکلی دی و وجد کا عائلن او مندلے ویتا عائلن غریب ویتا فاغنانو مالدار اکلیتا تیبی پر تی فاغنانو تیبی پر واقلی مبسرین لکلیتا غریب وی دا خدیجة الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ دا غی سر دی نکاو شولا نو دا نبوتنا دا غی پا نکاو بانی اللہ تعالی تا مالدار اکلی نو دا غسی اللہ تعالی تعالی غنیمتون در کل پا غی بانی تا مالدار اکلی یو بل معنی هم په سرینو کړي ده هغه ډېره زیاته بهترینه ده وایي د غنا نه مراد چې دی احتیاجي حقیقي ته مراد نه دی او د احتیاجي معنوي مراد دی او غنا نه مراد چې دی غنایي معنوي مراد ده دا مخکې خو ظاهري وه کنه ته وې غریب نو الله تعالی ته مالدار کړلې او بله معنا ووجدک عائنا مندلی وي ته محتاج وي علم ته نو په اغنه الله تعالی ته وې پروا کړلې په علم باندې الله تعالی ته وحي وکړله نو اوس ستا د بل چا علم ته ضرورت نشته دی بس ستا دغه علم چې دی دغه پوره دی درې احسانات الله تعالی بیان کړل اوس الله تعالی په هر یو احسان باندې یو تفری بیانوي فاما الیتیم فلا تقهر نو هر چې یتیم دی نو مه غوسه کیږه هغې ته یتیم ته غوسه کیږه مه ځکه ته م یتیم وې که نه نو الله تعالی به تا باندې مهرباني وکړله نو یتیم ته غوسه مه کوه دا غینه دا غی مال په زور باندې ماخله اغه ته بغوسینه کې و اما سائل فلا تنهر او هر چی سوال کوون کې ر پلا تنهر مړه تا غی لره نو دا چې ته پرې د پاغه دویم احسان باندې و وجد کا عائلا نه دا دویم دا پاغه دویم نعمت باندې دا ته پرې ده و وجد کا زوالن په هدا و اما بنعمت ربک فحدث دا غدریم ته پرې ده او هر چی نعمت درف ساره په حدیث نو هغه ښکاره کوه په حدیث ته هغې بیان کوه د دې نعمت نه مراد څه شی دی یا دنیاوي نعمتونه تی مراد دي الله ته باندې کومه مهربانۍ کړي هغه ښکاره کوه د دې وجې نه حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي چا باندې الله تعالی مهرباني کړي الله تعالی مهرباني کړي مال یې ورکړلی نو په کار داره چې د هغې د مالدارۍ اثر په دې باندې موجود وي بعضې خلک ترې ښه مالداری او ته به وایې چې چېرته ما وله یو لس روپۍ ورکړي وې نا نا و اما بنعمت ربک هر چی نعمت در ربستا دی نو په حدیث اغه ښکاره کوه په خپل ځان باندې د الله تعالی دویم معنی د نعمت نه مراد چیرې دینی نعمت ته مراد دی و اما بنعمت ربک هر چی نعمت در ربستا دی چې هغه وحی ده او هغه قرآن کریم دی هغه علم دی نو په حدیث دا هغه بیان کوه الله د باندې مهرباني کړې ده په قرآن باندې پوه شوی الله د باندې مهرباني کړې ده عالمي نو اوس دا د الله تعالی دا دین چې نور خلکو ته بیانوه دې دې کې یو مسله ده امام قرطبی رحمت الله علیه او ابن کثیر رحمت الله علیه او نور مفسرینو حدیث مرفوع ذکر کړی دی دا غي مضمون داره چې د سورې زحا نه ورستو تر د اخر د قران کریمه پورې د هر یو سورت په اختتام کې نبی صلی الله علیه وسلم با الله اکبر وای الله اکبر اگر که پغه حدیث سره امام بخاری رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه غنه ذکر کړی او ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھی دی وی پاغی بانے لگ کلام کرے دے احمد ابن احمد چی رئی راوی دے پاغی کی پاغی بانے لگ کلام کرے دے خو نور علماء دا غیر دا صحت دا پارا نور قرائن بیا ذکر کرے دی نکا پاغی بانے عملو قللیشی نو بہتر دا دا بدا خبر ندا نو دا سور زحان و رستو چی دا آخر پوری کم سورتو نرازی او آغی اختتام تا کل او رسی گی نو اللہ اکبر ویل و اما بنعمت ربک بحدث او هر چی نعمتونا درب سادی پا حدث دا آغی بیان کوا اللہ تعالیٰ دا نعمت بیان کوا بسم اللہ الرحمن